بسم الله الرحمن الرحيم. عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدیث متفق علیه. از نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایت است که گفت: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید: لتسوون صفوفکم، صفهای نمازتون را برابر بکنید، یعنی که صفها را چی قدر راست بگیرید و چی قدر زیبا در صفها بیستید، کتفا را با کتف بچسبانید و قدمها و پایها را با پایهای یکدیگر بچسبانید، جای خالی نگذارید. او لیخالفن الله بین وجوهکم، و اگر که در صفها برابر نیستادید، کتفها را با کتفهای برادرتان و پایها و قدمان خود را با قدم برادرتان اگر نچسبانیدید، پس بدانید که بین چهره های شما اختلاف می شود، در بین شما اختلاف و نافهمی ها زیاد می شود. در این حدیث بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و شما را تعلیم می دهد که ای مسلمان ها، شما در نماز با یکدیگر چقدر جفس بیستین و صفها را برابر بکنید. اگر صف شما برابر نشود، اگر شما از یک دیگر دور استادید، پس بدانید که اختلاف و فتنه در بین شما زیاد می شود، در بین شما نافهمی های زیاد پیدا می شود. این از سبب آن است که الله جل جلاله برای شما این اختلافات را نازل می کند و این نافهمی ها در بین شما پیدا می شود. پس برادران عزیز مهربان، در صفهای نماز که می ایستی، در نماز جماعت، در نمازهای جماعت وقتی در صف می ایستید، کوشش کنید که جفس بیستید و جایهای خالی نگذارید، تا اینکه فتنه و تا اینکه اختلاف و نافهمی در بین شما پیدا نشود و در بین شما دوستان پیدا نشود و شیطان در بینتان ندراید و شما در دل شما اختلاف و فتنه را نهاندازد. این از توصیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما نمازخوانها. پس برادران عزیز مهربان، این حدیث متفقون علیه است. چرا ما و شما امروز از این حدیث دور شدیم و در صفها به خواهش خود می ایستیم، در صفهای نماز پروای قدم نداریم که قدم ما کجاست، پروای کتف نداریم کتف ما با کتف برادر نزدیک است یا دور؟ چرا؟ به خاطر آنکه امروز ما و شما از سخنان رسول الله دور شدیم، به خاطر آنکه امروز ما و شما از فرمان و سنت های بزرگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم محروم شدیم، با وسوسه های شیطانی، با وسوسه های اختلاف انداز های دشمنان خدا و رسول، ما و شما از این سنت ها دور شدیم. پس برادران عزیز مهربان، از این سنت رسول الله دور نباشید که این حدیثی صحیح است، حدیث متفق علیه است، که این حدیث را امام بخاری و مسلم، الله رحمتشان کند، برای ما و شما روایت کردند.